χριστιανούς που πιστεύετε ότι η θεία κοινωνία κολλάει τον ιό. Είστε σοβαροί, ρε! Θα κολλήσετε ιό το σώμα και το αίμα του Χριστού, ρε! Ποια πίστη σας! Στη Σπιναλόγκα που πήγαιναν τότε που στους λεπρούς ο παπάς και τους κοινωνούσε κόλλησε λέπρα! Τι είναι αυτά, ρε! Είναι δυνατόν να κάνω μέσα στο σπίτι και να στεναχωριέμαι! Λαμόγια! Πουλημένη! Όταν θα δείτε τους μετανάστες να γιορτάζουν το ραμαζάνι τους, τότε να δω που θα είστε! Τι θα πείτε στον Χριστό, ότι εγώ έκατσα σπίτι και έκανα μόκο! Ζώα! Αυτό το τελευταίο το έλεγα και εγώ χτες. Ότι αν πάτε στον Άγιο Πέτρο, ναι, τι θα πείτε για τους ιερείς αυτούς που σπάσανε την καραντίνα και κοινωνούσαν, ή τον Μητροπολίτη στην Κέρκυρα που έκανε τα δικά του. Και στο Κουκάκι ο άλλος, ναι. Ναι, γι' αυτό ότι θα λένε ότι εμείς ήμασταν καλύτεροι και στον Άγιο Πέτρο που τα ελέγχει όλα αυτά. Προ. Δε. Θα λένε, ας πούμε. Ναι, μπράβο, ναι. Εσύ πέρασε από εδώ, πας σε πιο παράδεισο από τον παράδεισο που θα πάει ο απλός Μητροπολίτης. Ας πούμε. Εγώ τα έλεγα έτσι όπως τα έλεγα, έχει, αλλά είδα ότι η κυρία εδώ που στο YouTube φτιάχνει τα βίντεο της, τα λέει και αυτή η συμπολίτησά μας. Υπάρχει επικοινωνία με τον Θεό κατευθείαν. Θέλω να πω, δίνει 4G κάποια εταιρεία. 5G είναι αυτό. 5G. Νομίζω. Δίνουνε. Ναι. Προφανώς. Κάποια gigabyte παραπάνω, σου τρώει κάτι παραπάνω γιατί είναι πιο μακριά. Υπάρχουν επικοινωνίες πολλές. Ο καθένας επικοινωνεί με όποιον θέλει και όπως θέλει. Τώρα θα σε βάλουμε και ελεγκτή. Όχι, δεν λέω. Αυτή είναι η ίδια που είχε κάνει το πρώτο βιντεάκι. Αυτή η ξαφιά. Δεν έχει σημασία. Δεν έχει σημασία αν είναι ψεύτικα αυτά, αν είναι αληθινά. Σημασία έχει ότι θα μπορούσε να είναι μια από αυτές που γνωρίζουμε. Μια φίλη μας, μια γνωστή μας. Εγώ στον κύκλο μου τέτοιους δεν έχω. Δεν είμαι σίγουρος. Κι όμως. Δεν έχει σήμερα. Σήμερα δεν έχεις άλλες ζαβές στον κύκλο σου. Καλλιτέχνες. Πιάστα αυγό και κούρευτο. Ο κύκλος του είναι καλλιτέχνες, δεν υπάρχει. Ναι. Μες στην απόγνωση και τα διέξοδα θέματα. Είναι υποκείμενα νοσήματα όλοι οι φίλοι του, κανονικά όμως. Μην αρχίσω, μην ανοίξω το στόμα μου. Μην και καλέσω τον πνευματικό κόσμο να μιλήσει εναντίον σου. Όχι, μην το κάνεις. Μέσω κορονοϊού. Τόση κωμωδία πώς να την αντέξουμε. Είπαμε σήμερα. Κωμωδία. Σήμερα βλέπουμε Πέμπτη. Κυριάκο κάθε τόσο. Καλά, βλέπουμε στα διαγγέλματα. Είναι Πέμπτη σήμερα. Είναι Πέμπτη. Είναι η Ελληνοφρένεια της Πέμπτης. Είπαμε να το κάνουμε Πέμπτη, γιατί αύριο είναι ειδικού σκοπού η εκπομπή. Θα είναι Τετάρτη, αλλά θα μοιάζει σαν Πέμπτη. Μπράβο. Το έχει πει ο Άγιος Παΐσιος. Το γράφει το Μακελιό. Διαβάστε το Μακελιό, δεν θα διαβάζετε την αυριανή, το ποια είναι η άλλη που γράφει. Δεν θυμάμαι. Η Δημοκρατία. Και αύριο θα είναι Πέμπτη, αλλά θα μοιάζει σαν Παρασκευή μεγάλη. Οπότε τα φέραμε μια μέρα πίσω. Αύριο γιατί θα μοιάζει μεγάλη Παρασκευή. Η εκπομπή, αν την ακούσει, θα είναι σαν αυτό εννοεί. Ναι. Νόμιζα ότι επειδή θα κλείσει το σούπερ μάρκετ πιο νωρίς. Όχι, όχι. Θα ανοίξει πιο αργά. Τι είπε ο Χαρδαλιάς χθες. Τη μεγάλη Παρασκευή. Αύριο είναι Πέμπτη. Ναι, αυτό λέω. Μήπως στηρίχθηκε αυτό. Χάθηκε. Χάθηκε. Μα είναι μεγάλη, θα μοιάζει μεγάλη Παρασκευή. Πάνω θα πάω αργά στο σούπερ μάρκετ. Τον Ρώσο να πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ. Πού θα πάω στην εκκλησία, απαγορεύεται. Σωστό και αυτό. Πάω στο σούπερ μάρκετ, κάνω λίγο τα γόνατα, παίρνω μια εικόνα μαζί. Αυτό με τις εκκλησίες είναι ένα τεράστιο θέμα. Δεν υπάρχουν και ιδέες γενικώς, έχω καταλάβει. Δεν υπάρχουν προτάσεις. Ας πούμε, η εκκλησία απαγορεύεται. Το σούπερ μάρκετ επιτρέπεται. Γιατί να μην γίνει περιφορά του επιταφή στο σούπερ μάρκετ. Όχι, άρχισε τώρα τις βλακίες. Τι βλακίες, δεν θα μπορούσε να γίνει. Χαζομάρες, χαζομάρες. Για τους πιστούς. Και όσοι πιστοί, με χαρτάκι. Κάτω από αυτό το πλαίσιο μπορεί να πει 10 αστεία τέτοιου τύπου. Το καρότσι να τον ντύσουμε μετά αυτά. Α, δεν είναι, δεν μπορεί. Δεν μπορεί. Όχι, μου φαίνεται λίγο κάτι. Τα έχει έτοιμο το μεταξύ. Το καρότσι το έχει έτοιμο. Το σκέφτηκα τώρα που σκεφτεί. Πάντως, όλο αυτό με τις εκκλησίες είναι λίγο παράξενο φέτος το Πάσχα. Είναι. Πιστεύει, δεν πιστεύει κανείς. Έχουμε μάθει, έχουμε συνηθίσει, έχουμε γεννηθεί σε ένα τόπο. Είναι μέσα στο DNA να γιορτάζεται το Πάσχα με συγκεκριμένους τρόπους. Να ακούς την καμπάνα, να ακούς τις ψαλμωδίες. Τα δυναμητάκια. Όλα αυτά έχουν φύγει φέτος. Και πέρναγα από μια εκκλησία της Ηλιούπολης προχθές, την Αγία Μαρίνα, και έχουν βάλει και κορδέλα σε όλο. Είναι μια μακρόστινη της εκκλησία. Βελοδίνη. Και στο προάβλιο, όχι ρε, αυτό της αστυνομίας. Α. Ο Δήμος Ηλιούπολης. Και στο προάβλιο. Και είναι σαν να είναι μπράβο. Σαν να έχει γίνει. Έγκλημα. Η εικόνα είναι κάπως παράξενη. Δεν είναι φυσιολογική. Δηλαδή τόσα μη φυσιολογικά βλέπουμε κάθε μέρα. Βλέπεις και αυτό και λες. Αυτό που είπε ο Χαρδαλιάς χθες για κλειστά τα νεκροταφεία τη Μεγάλη Παρασκευή είναι θέμα μεγάλο. Είναι θέμα. Αλλά είναι μεγάλο. Και εντάξει, δεν είναι παράλογο γιατί, σε όλο αυτό. Όχι, δεν είναι παράλογο. Προφανώς το καταλαβαίνουμε. Και λογικό και έχουμε κάνει και προσπάθεια και είμαστε καλά και. Αλλά όμως είναι τέτοιο το μέγεθος του γεγονότος που δεν το συνειδητοποιείς. και βλέπεις αυτά τα μικρά και λες ούτε αυτό, ούτε αυτό, ούτε αυτό. Είναι ναι, λίγο κάπως η κατάσταση. Τώρα γιατί μας έβαλε να προσκεφηθούμε Παρασκευή πρωί και μετά σούπερ μάρκετ. Δεν ξέρεις. Γιατί όχι απόγευμα. Γίνεται κάθε Μεγάλη Παρασκευή. Το πρωί γίνεται. Δεν τα ξέρεις. Άστο. Αποκαθήλωση λέγεται, δεν τα ξέρω. Ναι, εντάξει, και πριν πάντα ανοίγαν πιο αργά. Γιατί πρωί γίνεται πάντα. Πάντα ανοίγαν πιο αργά το σούπερ μάρκετ την Παρασκευή. Ναι, όχι, πού έχει γεννηθεί. Δεν είχα πάει Παρασκευή ποτέ σούπερ μάρκετ γι' αυτό. Δεν έχει ξυπνήσει την τιμία, μήπως ποτέ. Δεν είχε τύχει. Γίνονται, έχουμε έθιμα εδώ και παραδόσεις κτλ. Δεν θα τις μάθω εγώ τώρα, δεν έχει σημασία. Αχ, θα μου μάθει παραδόσεις. Ναι, τις παραδόσεις, ναι. Τα παίρνω από την παράδοση. Ξέρω, έχω καταλάβει. Το ξέρουμε αυτό. Χτες λοιπόν στο ένα χωριό πάνω στην Ξάνθη είχε μπει σε καραντίνα και εξετάστηκαν σχεδόν όλοι οι κάτοικοι, 300 τόσοι. Πήρανε δείγματα γιατί υπήρχε μια πιθανότητα να έχουν τον ιό κτλ. Ναι. Ανακοινώνει ο Χαρδαλιάς χτες ότι από τα 330 κανένα δείγμα δεν ήταν θετικό. Ήταν όλα αρνητικά. Και είδαμε άλλη μια σκηνή από αυτά που σου είπα, να πανηγυρίζουν, βγήκαν όλοι και τσιγκάνοι στο δρόμο και πανηγυρίζανε που είναι όλοι αρνητικοί. Υγείς, ναι. Το πιο ωραίο στο είναι μεγάλο πάνω. Ζήτημα που έχει προκύψει με την Ξάνθη. Ολοκληρώθηκαν 326 δείγματα από το Δροσερό και από την περιοχή του Τόπιρου. Και τα 326 δείγματα μετά τις απαραίτητες επαληθεύσεις είναι όλα αρνητικά. Οι πανηγυρισμοί είναι ξέφρενοι. Στο άκουσμα πως δεν υπάρχει ένα θετικό κρούσμα στον καταβλισμό του Δροσέρου. Μπορεί να δείτε πίσω μου τι γίνεται. Ανοίξτε την καραντίνα, τελείωσε. Δεν υπάρχει τίποτα. Όλα ψέματα είναι αυτά. Άντε γεια ρε με το κορονοϊό σας! Μόνο διαδήλωση που δεν έγινε κανονικά. Αυτό λέω. Έχουμε πανηγυρίσει για Euro, έχουμε πανηγυρίσει για τα κόμματα που κερδίζουν. Καθιτός ότι με τον Αντρέα όλοι κάποια στιγμή. Για τις ομάδες, δεν ξέρω εγώ, στο Πασαλιμάνι. Τώρα πανηγυρίζουμε και για τον κορονοϊό. Είδες, βγήκαν όλοι, μασάρανε μηχανάκια εκεί. Τι θα κάνουν. Ότι έγινε ό,τι αλλιώς... δεν κολλήσαν, θα κολλήσουν τώρα. Όχι, γιατί είναι καθαροί όλοι. Έτσι κι αλλιώς όλο το χωριό είναι. Είναι καθαροί, πήγε δημοσιογράφος εκεί πάνω. Δεν ξέρεις τι φέρει. Δημοσιογράφος ήταν πιο πέρα. Α, έχεις δει την ιατρού πώς εμφανίζεται. Γάντια, κρατάει ένα μικρόφωνο όσο γίνεται πιο μακριά. Το είδε. Προσέχει, φοράει αυτό. Κρατάει το ένα μέτρο. Ναι, ναι, η ιατρού φορούσε γάντια και σε άλλες περιπτώσεις που δεν είχαμε κορονοϊό. Φοράει μάσκα και στο χέρι, δηλαδή. Είπες μάσκα. Έχει. Πού το λένε αυτό. Έχει πάθει κάτι. Δεν είναι μάσκα. Όλα όμως έχει να κάνει με τον αγώνα αυτό που κάνει ο Κυριάκος και σου λέει το προφυλάσσει. Έχει κολλήσει πάνω. Όχι. Τώρα που πες μάσκα, υπάρχει μια πιθανότητα όταν βγούμε, λέει, όταν χαλαρώσουν τα μέτρα, πολλές χώρες να συστήσουν το να φοράμε μάσκα, γιατί επειδή θα αρχίσουν πάλι κυκλοφορίες σε μαγαζιά και σε τέτοια, έχουμε θέματα. Όπως θα ακούσουμε τώρα από τον κύριο Δερμιτζάκη, είναι καθηγητής γενετικής στο Πανεπιστήμιο της Γενέβης, σου έχω πρόταση μέσω του κύριου καθηγητού. Μπορώ να διαλέξω μάσκα ό,τι μάσκα θέλω. Αυτό ακριβώς, ό,τι μάσκα θέλεις. Καταλαβαίνω ότι μπαίνουν μάσκες στη ζωή μας, κύριε καθηγητά, σιγά σιγά. Κοιτάξτε, δεν είναι και πάρα πολύ άσχημο. Αν πάτε στην Ασία, που πιθανότατα να έχετε πάει, υπάρχουν μάσκες οι οποίες είναι και από designer shops, από Prada, Gucci. Αυτό μας μάραμε τώρα είναι που κολλάει. Όχι, το λέω περισσότερο με την έννοια του πόσο έχουν μπει στη ζωή τους. Είναι απολύτως κατανοητό. Και μπαίνει σε μια διάσταση που δεν είναι πια ένα βάρος, αλλά γίνεται και ένα αξεσουάρ. Ναι. Πού είναι ο Μαζονάκης να γράψει τώρα την Gucci μάσκα? Α, ναι, δεν έχει, από δεν το Gucci έχει. Φόρεμα. Καλά, φτιάχνουν Gucci μάσκες. Και πάντα. Ναι, τι θα πας τώρα. Και πανάκριβες. Με την τελευταία, τη χάρτινη που φοράνε όλοι. Και δηλαδή, τη μαύρη που είναι και τη μόδα. Χαίρεστηκα, θέλω κάτι πιο άλλο. Βγαίνει η πλούσια έξω και φοράει Prada μάσκα. Πάει να αγοράσει ηλίθια Prada μάσκα. Υπάρχουν τέτοιοι τύποι. Γιατί, παιδί. Στην Ασία, θα έρθει και εδώ και η μάσκα. Και την Louis Vuitton με το σήμα ή με την Gucci που είναι πιο. Είναι trademark, την κρατά, θυμάσαι, ει μνήμη τότε. Έκατσε κάποιος και σκέφτηκε, σου λέει πώς σκέφτεται αυτός και πόσο μέσα πέφτει, τι θύματα υπάρχουν που θα πάνε να αγοράσουν τη μάσκα. Όπως αυτοί στο σούπερ μάρκετ που έχουν βάλει τα μακαρόνια σε προθήκη κοντά στα ταμεία. Μην και ξεχάσει μακαρόνια. Αυτό είναι άλλο. Τρολιά είναι αυτό. Ναι, ρε παιδί μου. Τρολιά και μπαταρίες στα ταμεία. Επειδή το ξεχνάς και εκεί που κάθεσαι παίρνει και τελειώνει η δολητή. Καμιά σοκολατούλα παίρνει. Έχει κάτι σογκοφρετούλε. Έχει μπαταρίε. Έχει τέτοια. Ναι. Λοιπόν. Η μάσκα μπορεί να είναι θεματική τύπου Κυριάκο. Να είναι το κάτω μέρος. Το αυτή πάνω όλο. Να είναι όλο Κυριάκος, όχι, όχι. Σε διάγγελμα. Είναι ωραίο. Γουρλωτό μάτι που κάμισο. Το κάτω μέρος. Να είναι τα χίλια το σαγόνι του Κυριάκου. Ο Κυριάκος είναι το πάνω μέρος. Δεν είναι το κάτω μέρος. Το πάνω μέρος τα κουτουλά. Το κάτω μέρος είναι ο Μημαράκης που έχει μουστάκι. Μα δεν είναι απόκριες. Κορονοϊός είναι. Δεν θα κλείσουμε τα μάτια μας. Είπε στον Κυριάκο απόκριες. Όχι, λέω ότι αν βάλουμε πάνω μάσκα είναι απόκριες. Δεν είναι απόκριες, είναι προφυλάσσεσαι. Πάνω μάσκα απόκριες, κάτω μάσκα Κορονοϊός. Ο άλλος πάει στο σούπερ μάρκετ με τη μάσκα της θαλάσσης. Τι να κάνει. Που βουτάει. Προστατεύει όμως. Αυτή είχε. Άκουσα, ναι. Τι να κάνει. Προστατεύει αυτή καλά. Τι προστατεύει. Πρέπει να βάλει από πάνω φίλτρο, άμα είναι. Ή θα ρουφά. Όχι φίλτρο. Τι ρουφά στον αναπνευστήρα. Δεν μεταδίδεται με τον αέρα. Ευτυχώς. Είναι μόνο με τον μπαλάκι αυτό το που έχει ο αναμνηστήρα. Ο... Τα ψάρια. Ξέρει πώ λέγεται αυτό. Αναπνευστήρα. Ανάπνευστήρα. Υπάρχουν 10 λέξει που τελειώνουν σε αστήρα. Οπότε λογικό είναι. Αστήρα. Σε στήρα. Αστήρα σε αρχείο που λένε. Άδωνης, λοιπόν, εδώ. Κύριε, το φύγαμε τώρα πέρα. Για να κλείσουμε το θέμα μάσκες. Ναι, ναι. Δεν μπορούμε να βγάλουμε μια μάσκα να βγάλει, ας πούμε, το iPhone, κάτι. Η έξυπνη μάσκα. Κάτι τέτοιο. Να έχει, ας πούμε, να λες κάτι. Να... Μην δίνεις ιδέες. Ναι. Αλλά... Δηλαδή, πώς είναι τα γυαλιά που βλέπεις στα Google. Μπράβο. Να είναι και η μάσκα. Αντίστοιχα. Εδώ... Να φτερνίζεσαι να σου παρέχει φάρμακο. Όποιος εκμεταλλευτεί την κρίση θα έχει μεγάλη ευκαιρία. Ναι. Εδώ ανοίγονται δρόμοι. Εδώ βγήκαν ακουστικά χωρίς τέτοιο. Καλώδιο. Το φοράει σταθμό, μιλάει ο άλλος στον δρόμο μόνος του, φοράει το ένα, δεν τον έχει δει. Και λέει, μιλάει ο ηλίθιος. Που είναι έτσι κι αλλιώς ηλίθιος. Το ίδιο με μάσκα. Δεν μπορούσε μια ασύρματη μάσκα, η eye mask, να κάνει δουλειά. Η eye mask 1, η 2, η 3, μετά η 6. Βγήκε η 5. Βγήκε η 5, η eye mask. Τι Gucci μου λες εσύ και τέτοια. iPhone, Apple. Ωραία. Είναι να είναι με ένα μήλο στο στόμα. Αυτή είναι μάσκα. Και ένα σκηνή γύρω. Όχι, αυτό είναι σαδομαζό. Είναι σαδομαζό. Λοιπόν, είναι και μεγάλη εβδομάδα. Ναι, και τι, δεν έχει. Α, νηστεία. Δεν έχει. Είναι νηστεία. Είναι νηστεία. Είναι νηστεία. Τελειώσαμε από αυτά τα lifestyle, γιατί μπαίνουμε στη βαριά πολιτική τώρα. Ο Άδωνης είναι βαριά πολιτική. Ο Άδωνης πιο βαριά πολιτική δεν έχει. Πώς μετράμε το βάρος. Είναι υπουργός, είναι αντιπρόεδρος σε ένα κόμμα, είναι χρόνια βουλευτής, χειρίζεται θέματα πολύ σοβαρά, την ανάπτυξη, τις επενδύσεις. Το βάρος το μετράς, όπως λέμε, τι είναι πιο βαρύ, ένα κιλό βαμβάκι, ναι, ένα κιλό στόκος. Έτσι, αυτό. Α. Έτσι, κάπως έτσι. Μετριέται λοιπόν το βάρος και απευθύνεται στους αχάριστους, μέσα σε αυτούς είσαι και εσύ, Έλληνες. Αντί να πείτε, ρε παιδάκι μου, αυτός ο Μητσοτάκης, και μέσα σε αυτή τη λέλαπα που όλες οι επιχειρήσεις ζητάνε λεφτά και όλοι οι εργαζόμενοι ζητάνε λεφτά και όλοι ζητάνε λεφτά, γιατί καλώς κάνουν και ζητάνε. Σκέφτηκε τους μακροχρόνων άνεργους και πήγε ένα χρόνο πίσω. Αντί να πείτε αυτό, αρχίζετε. Μα γιατί δεν πήγατε 5 χρόνια πίσω. Κύριε Υπουργέ, η δουλειά των δημοσιογράφων είναι να μεταφέρουν και τα δυσάρεστα. Τι να κάνουμε τώρα. Αντί να πεις ευχαριστώ στον Κυριάκο, κάθεσαι και λες μουρμουράς, λες πώς είναι, τι κάνει, τον ηρωνεύεσαι. Ένα χειροκρότημα σε ένα μπαλκόνι δεν άκουσα. Κοίτα, για δεν Κυριάκο. Μπορεί να το πει αυτό η σύζυγος, γιατί θα ακούσει λίγο υπερβολικό. Επειδή είναι ο άντρας της, ναι. Πρέπει να μεροληπτεί. Πρέπει να βγει μια σύζυγος Χ, ενός Χ τύπου στην Ελλάδα. Και να πει, θα πει η Βαμπαζιάννα, ποιος θα βγει. Του Άδωνη. Οποιοςδήποτε. Η Μανολίδου. Ναι, τόσο θα λέμε, πες, η στιγμή της αλήθειας. Αυτή είναι η στιγμή της αλήθειας. Βγείτε έξω. Χειροκροτάμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη. 9 η ώρα, δεν θα βγαίνες. Εγώ θα βγαίνω. Εγώ εκεί θα βγαίνω. Θα βγαίνω γιατί και από το χειροκρότημα φαίνεται ηρωνία. Εγώ θα βγαίνω και με σφυρίχτρες. Ναι, με όλα αυτά. Ό,τι δεν πετάξαμε την Ανάσταση, ό,τι είχαμε ετοιμάσει για τον Κυριάκο. Ό,τι είχαμε στο σπίτι. Καλάζινικοφ, καραμπίνες. Τι είχατε ετοιμάσει. Οτιδήποτε σε κρότο. Το περνάμε. Τι γίνεται. Περνάμε πολύ καλά εμείς, το ζούμε όλο αυτό. Το Βροντάδο φέτος τι θα γίνει, δεν θα πεθάνουν από αυτό. Νομίζω θα ρίξουν κάτι αυτοί. Θα ρίξουν. Ξέρω εγώ. Και τι, τα μαζεύουν ένα χρόνο. Μην έχουμε νεκρούς μόνο από το κορονοϊό. Θα φροντίσουν εκεί. Η ζωή συνεχίζεται. Να γυρίσουμε λίγο στον Άδωνη, μάλλον να μείνουμε στον Άδωνη, γιατί. Το άκουσες πως το είπε, ότι αντί να ζητήσετε ευχαριστώ, κάθεστε και λέτε τα διάφορα. Μπορεί μην το βλέπεις τον Άδωνη σκληρό. Πώς να το δω. Κάποια στιγμή λυγίζει και ο Άδωνης. Είναι άνθρωπος. Είναι άνθρωπος και όχι τίποτα, φοβάμαι. Τον είχε ακούσεις... άνθρωπο από παλιά ή τώρα που άκουσες. Ανθρωπότατος. Φοβάμαι ότι θα του μπαίνουν ψήλοι τώρα στα αυτιά. Του, η απογοήτευση τον τρώει, το τρώει σαν σαράκι τα σωθικά. Μα? Και φοβάμαι μην τον χάσουμε, παρατήσει την πολιτική. Μη φοβάσαι, εντάξει. Όχι, όχι, τα είπε. Υπάρχουν εφεδρίες. Όχι, δεν με νοιάζουν. Ιδεολογικές εφεδρίες υπάρχουν. Δεν θέλω τον Άδωνη να χάσουμε. Και επειδή σήμερα τον άκουσα, βέβαια, σε μια στιγμή λύγησε, είναι και μεγάλη εβδομάδα να του το πιστώσουμε. Δεν θέλω να πάθει τίποτα, να μην σκέφτεται αρνητικά και να συνεχίσει το δρόμο του όπως ξέρει. Θέλω να το πω ειλικρινά και έτσι το λέω. Ξέρετε, παιδιά, δουλεύουμε όλη την ημέρα. Μου άμα φύγει καμιά κουβέντα, δεν λέω ότι τα κάνουμε και τέλεια. Άνθρωποι είμαστε. Αλλά δεν μπορεί κανείς, παιδιά, μια ανάγνωση προσπαθούμε, ας πούμε. Και ακούω τώρα τα λυμπίζεστα το κοινάλι και ανάλγοι τους. Δηλαδή, εντάξει, ας πούμε. Κάποια στιγμή στην πολιτική πρέπει να υπάρχει κάποιο είδους μεγαλοψυχία και κάποιο είδους πολιτισμός. Θέλω οι πολίτες να με κρίνουν δίκαια για αυτά που κάνω. Όλη την ημέρα δουλεύω, σκίζομαι, έχουμε λύσει πάρα πολλά προβλήματα πάρα πολλών ανθρώπων. θέλω να το πω αυτό, γιατί εγώ πραγματικά, εγώ αντέχω γενικώ, έχω και γερά νεύρα, αλλά και σκάπες μη λες, παιδάκι μου, τι ασχολεί με την πολιτική, αφού σαν τη χώρα καλή που πέντε θα ακούσει. Ρεμάλια το νου σας, που έλεγε ο Κωνσταντάρας. Μην χάσουμε τον Άδωνη, θα κλείσουμε ως εκπομπή. Ψυχούλα είσαι κι εσύ, μην τον ακούς έτσι. Δεν μπορώ, λυγίζω. Περνάει το Γολγοθά του άνθρωπος. Καλά, δεν κάνω βουνό τεράστιο. Και τώρα βγαίνει live στο Sky. Ναι, εντάξει. Με Γολγοθά. Περνάει το Γολγοθά του. Έχει εσωτερική πάλι. Δεν υπάρχει χειρότερο. Πάλι ξεκίνημα. Πάλι ξεκίνημα. Που λέμε. Ναι. Πω, έχει πω, θέματα. Τι τραβάει. Είδες οι ψυχικές ασθένειες που λένε με τον κορονοϊό και τον εγκλεισμό. Να. Άκυρο όσα λέμε. Όλη μέρα με τη Μανολίδη δεν αντέχεται. Καλά, αυτό δεν η άλλη θα διευθύνει εκεί ορχήστρε. Θα κάνει διάφορα. Θα βάζει τα κουτάκια τη Coca-Cola να λέει. Ότι διεύθυνε και κάπου αλλού με ορχήστρα. Έχω δει κάτι μοντάζ στην Κίνα. Κάτι. Μόνο στην Κίνα, μια φορά δεν έχουμε δει να διευθυνεί καμιά ορχήστρα. Οπότε μέσα εκεί τώρα φαντάζομαι ότι θα γίνεται. Δεν άντεξε ο άνθρωπος. Δεν ξέρω. Ακυρώνουμε όσα έχουμε πει για τον Άδωνη. Είναι καλός υπουργός, καλός πολιτικός, προσφέρει στον τόπο. Βέβαια, βέβαια. Θα μιλήσω από πάνω για να μην υπάρχει καθαρό και γίνει αναπαραγωγή αυτό κάπου. Έλεος. Πάμε να το πάρει κανένα ΣΥΡΙΖΑ. Δεν αποκλείεται. Να, Καλαμούκης υπέρ Άδωνη. Βεβαίως, εντάξει, πλακάκια. Το έχουμε δει. Πάλι το κουκουέ συνεργάζεται. Το έχουμε δει πάρα από 10 φορές να το κάνουν ΣΥΡΙΖΑΙ. Οπότε. Και να πρέπει τώρα σε αυτό να μιλάνε και αρχαία όλη μέρα. Να έχει καραντίνα και να μιλά στα αρχαία. Ναι. Το φαντάζεσαι. Ναι, γιατί αυτό είναι και εκπαίδευση. Είναι σαν να έχει, ας πούμε, μια μαμά Γερμανίδα. Το αντισηπτικό πώς είναι στα αρχαία. Υπήρχε αντισηπτικό για να προβλεφθεί η λέξη. Ναι, στην Πανόλη. Στην αρχαία. Όχι, στην Πανόλη ήταν στο Μεσαίωνα. Στο λοιμό τη Αθήνα. Στι αρχέ τη Αθήνα, βέβαια. Είχε αντισηπτικά. Ναι, ναι, αλλά τα κρύβανε. Τζέλ. Τα κρύβανε. Α. Δεν ξέρω αν ήταν τζέλ, γέλι. Γέλι, ναι. Αλλά τα φροντίζανε τότε. Θέλω να πω ότι περνάει ένα δράμα ο Άδωνης με στη Μεγάλη Εβδομάδα. Το ακούσαμε, βάλαμε και την κατάλληλη μουσική υπόκριση. Δεν είναι τα πάθη του Χριστού, αν το έχετε καταλάβει. Είναι τα πάθη της κυβέρνησης Μητσοτάκη αυτό που ζούμε. Ναι, είναι, περνάνε δύσκολα. Δεν είναι, δύσκολες ώρες. Περιμένω, μόλις χαλαρώσουμε λίγο, θα βγουν τα ρεπορτάζ για τον Κυριάκο. Οι δύσκολες ώρες του Κυριάκου, πώς οδηγήθηκε και αναγκάστηκε να πάρει τις αποφάσεις. Τα νέα. Τα νέα, το οποιοδήποτε. Ναι. Τα νέα και άλλοι θα το κάνουν. Εδώ υπάρχει ένα συναγωνισμό ποιο θα το κάνει. Ποιο θα προλάβει πρώτο. Βέβαια. Ότι πέρασε πολύ δύσκολες ώρες ο ηγέτης μόνος του και με τις κατάλληλες φωτογραφίες βέβαια που έχει ποζάρει και πώς σκέφτηκε και έσωσε ένα λαό. Ποιες σελίδες στο Facebook κοίταγε ο Κυριάκος εκείνη την ώρα? Δεν είναι αυτό τώρα. Τις δύσκολες ώρες. Τι πάταγε στο Google, οι πρώτες 10 αναρτήσεις. Έχεις μάθει αυτά, κάνεις. Ναι. Δεν σκέφτομαι. Συγγνώμη, δεν ξέραμε όλοι να γλύψουμε τους δεξιούς. Συγγνώμη, Μα δεν ακούς, περνάει δράμα. Ναι, εντάξει, το ακούω. Να το χάσουμε. Ναι. Βγαίνει κάθε μέρα. Κάποια δράματα μπορούμε και να τα χάσουμε. Όχι. Το έκανε ο Τζεφιρέλη. Δεν το έκανε. Αντίο, φυλάκια. Δεν το είδαμε αυτό. Όχι. Μα αυτό παιδί το βλέπουμε. Δεν θες να σταματήσει ποτέ. Ποιος θα μιλάει για τις τράπεζες, ρε Αποστόλη? Αυτός ένα μηδέν καταρχάς. Αυτός μίλησε. Ναι, αυτός μίλησε. Ποιος θα έλεγε ότι τι θέλετε, οι τράπεζες θα πεινάσουν? 2-0, ναι. Ποιος θα το έλεγε αυτό? 3-0, ναι, προκαλείς. Βγήκε και το είπε αυτός που έχει λυγίσει. Ο λυγισμένος, Ναι. Ποιος θα έλεγε για τους μακροχρόνια ανέργους ότι δεν έχουν ανάγκη? Ποιος, δεν μπορώ να σκεφτώ. Ποιος θα έλεγε μη μου κλέβετε τη δόξα προς το Δουνουτού παλιά? Είναι αυτό που λέγαμε το μπουμπούκο, το φιδίσιο, έλα μου τον κάνεις ίσιο. Αυτό που λύγησε. Ναι. Ο λυγισμένος. Ναι. Επίσης πρέπει να μείνει και αν τα παρατήσει και φύγει από την πολιτική ζωή, να μείνει τουλάχιστον μέχρι να μπει η πρώτη μπουλντόζα στο ελληνικό. Πόσο θα ζήσει πια κι αυτός? Πόσο το Μητσοτάκι θα πάει το πατέρα? Μήνα είναι. Τι μήνα, ημερών ήταν. Θέμα προηγουμένων μηνών. Θα δεν ήταν θέμα μήνα. Μπουλντόζ από το Δεκέμβρη, αλλά μας έτυχε ο κορονοϊός. Αλλιώς θα γινόταν εκεί η σκόνη. Το ένα στραπάτσο πίσω από το άλλο. Για να καταλάβετε το στραπάτσο και τη δυσκολία του πράγματος, βγήκε ο Βενιζέλος στην τηλεόραση ξανά. Λες και έβρεξε και βγήκαν τα σαλιγκάρια. Τι να κάνει, έχει να πει θέματα. Τι έχει να πει ο Βενιζέλος? Πώς έχει να πει ο Πάγκαλος, γιατί δεν βγαίνει? Δεν ξέρω. Πού είναι ο Πάγκαλος? Καραντίνα. Να βγει. Πώς... κρίση έχουν να βγει. Δεν... αρρωστήσαμε όλοι μαζί. Δεν ξέρει το Skype. Τον ήπιαμε όλοι μαζί, κάτι. Πώς θα χαρακτήριζες με μία φράση κλισέ που κυκλοφορεί για άλλα θέματα την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη? Πώς θα τη χαρακτήριζα? Ναι, ρε παιδί μου, όχι χαρακτηρισμό. Μία φράση από τις πολλές που κυκλοφορούν. Έτσι, κάτι κλισέ που τα λέμε όλοι. Όταν. Κάτι... τρεις πίτσες πέρδικες. Δεν εννοούσα αυτό. Η βούλτεψη θα μας βοηθήσει. Καμιά άλλη κυβέρνηση. Σας το λέω με τα λόγου γνώσεως και τη μελέτη που έχω κάνει και το ρεπορτάζ. Δεν έλαβε τα μέτρα που έλαβε, το πακέτο των μέτρων που έλαβε η ελληνική κυβέρνηση. Δεν υπάρχει αυτή η κυβέρνηση. Όλες οι άλλες κυβερνήσεις κοίταξαν πρώτα τη βιομηχανία τους και ακόμη τώρα ψάχνουν να δουν τι θα κάνουν με τους ανθρώπους. Δεν υπάρχει αυτή η κυβέρνηση. Εννοούσα τη φράση. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει ρεμάν. Εσένα πήγε ο νου σου αλλού. Η βούλτεψη μιλάει για την κυβέρνηση. Δεν υπάρχει. Πραγματικά δεν υπάρχει. Τέτοια κυβέρνηση δεν υπάρχει. Το πώ ήταν τα μαλλιά τη, πώ βγήκε. Το μαλλί ήταν εντάξει, το είχε περιποιηθεί ή βγήκε τίποτα. Λες να βγει βούλτεψη χωρίς να είναι. Μπορεί να βγει το μαλλί. Με μαλλί καραντίνας, ρε παιδί μου, που είναι ένα κλάμερ και ένα κοτσιδάκι ξεχασμένο από τον ύπνο. Έτσι, εσύ κυκλοφορείς. Πώς θα πούμε στο σπίτι, πώς θα είμαι. Εντάξει, αλλά είναι και μια κάμερα και βγαίνει σε ένα κανάλι. Α, σύνδεση με ένα κανάλι. Δεν είναι λαδωμένο τίποτα. Όχι, μια χαρά. Δεν ήταν. Εντάξει, αυτό έχει σημασία. Ό,τι πει μετά η βούλτεψη είναι δεύτερο. Ναι. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια Τετάρτη, αλλά είναι τη Πέμπτη. Και ο Δημήτρης Κύρκος ρυθμίζει τον ήχο. Radio-papaki-parapolitica.gr. Στέλνετε μηνύματα, τα βλέπουμε. Στο ελληνοφρένια.net.gr μας ακούτε τώρα live και μετά ηχογραφημένους. Στο YouTube το official, από κάτω έχει και chat και να κάνετε εγγραφή. Έχουμε δύο λαούς σήμερα. Τον ένα θα τον ακούσουμε τώρα, τον άλλον στο τέλος εκπομπής. Ο πρώτος έχει το λόγο. Λέγεται. Ναι, παραπολιτικά. Ναι, ναι. Ναι, πείτε σε αυτό το βλάκα να μην πιάνει το στόμα την εκκλησία, να πάει το πλένει πρώτα. Το έχει πλύνει, δεν το λέει έτσι, έχει πλύνει το στόμα του. Έκλεισες, γιατί κότα, αποκλείεται. Καλησπέρα σας, χρόνια πολλά. Καλησπέρα, ναι, καλά. Να ήταν και έτσι τα χρόνια τα πολλά. Καλή δύναμη. Ναι, ναι. Αυτό το δεχόμαστε. Παίρνω τηλέφωνο για το πρωθυπουργό μας. Αρχίζω και ανησυχώ. Είδα μια φάτσα που δεν είναι πια Mr. Bean. Πιο σοβαρός. Καλά, και ο Mr. Bean έχει κάνει το σοβαρό. Ναι, αλλά έχει χάσει αυτό το τζακμίνια του Mr. Bean. Σκοτένιας είναι ο καμάρι, ε. Σκοτένιας. Και εγώ σκασμένος είμαι. Ναι, και δεν είπε κάτι για τον Άδωνε να τον ψυχώσει να πει και άλλες μαλακίες. Άμα δεις καμιά φορά τη φάτσα σοβαρή, μην ξεγελιέσαι. Άκου το λόγο, θα είναι πιο αστείος. Σκεφτήκαμε εμείς στην εκκλησία δεν τη γλιτώνε. Θα ανοίγουμε. Άκου τι γίνεται. Τον είδε στο δικό μας, το παπά που κυνηγάνε να το βρούνε. Ναι, καλά, πού φτάσαμε. Πρώτα ξεκινήσαν οι εκκλησίες να λειτουργούν και κλεισμένων των θυρών. Λες και είχαν κάνει επεισόδια και τους έβαλε τιμωρία η Μητρόπολη. Τώρα θα κυνηγάνε και τους παπάδες για αυτόφορο. Τι έκανε, πέταξε τη Μολότοφ στην απέναντι κερκίδα. Ναι, αλλά υπάρχει λύση. Αυτός θα κρυφτεί, θα βγει αύριο μεθαύριο. Καλέ, ξυρίζεται και είναι άλλος άνθρωπος. Σιγά. Βάζει και ένα ρουζουλί ράσο και πάει και στα Όσκαρ. Σιγά το πράγμα. Εμείς όμως θα κάνουμε, θα μείνουμε σταυρωμένα. Χέρια, σταυρωμένα και όλα καλά το λέω. Θα βάλουμε ψάλτες αυτοφοράκηδες. Σου, ποιος είναι υπεύθυνος, εδώ κύριε, είναι υπεύθυνος εκκλησίας. Βάλω τον αυτόφορο. Α, μ' αρέσει. Και ποιος συνεχίζουμε, εμείς κανονικά. Βγαίνει την άλλη μέρα ξανά τα ίδια. Μπορείς να βάλεις και παπάδες αυτοφοράκηδες. Σωστό, το Τζιόρτζ. Ο διάκονος που δεν του κάτσε, ξέρω. Πά, πήγαινε. Και να του λες, φύγε, α, στο διάκονο. Λοιπόν, και επειδή είμαστε σε φάση χειροκροτήματος, φιλούν με χειροκροτήσεις, γιατί λέω να τα βράσω για πρώτη φορά αυγά, θα τα βάψω. Μωρή την Πέμπτη τα βάφουμε, χαζίσαι. Και τι, σήμερα τι πειράζει, με τα βάψω, δεν τα βάψω. Πας καλά, κυρά μου, αύριο τα αυγά, τέλος, δεν έχει, την Πέμπτη αυγά. Εντάξει, θα τα βάψω την Πέμπτη, αλλά τα έχω έτοιμα τέλος πάνω τώρα. Δεν έχει, ξέχνα το, θα σε καταγγείλω στο 13.33. Συζήτηση πήρα να κάνουμε για το χθεσινό διάγγελμα Μητσοτάκη. Το πρώτο που έχω να παρατηρήσω έτσι και είναι και μια συμβουλή στους ανθρώπους. Εγώ έτσι κάνω στη ζωή μου. Έτσι έχω δει πώς θα συμπεριφέρομαι, πώς θα τους πιάνω. Πάρα αυτά που σου λέει ο Μητσοτάκης, βγάλε ότι είναι Μητσοτάκης και πρωθυπουργός και πες ότι είναι ο διπλανός σου που θέλει να σου πουλήσει κάτι. Ένα τηλεπλασιέ θα λέγαμε, όπως πολλοί συναδελφοί του. Άμα ακούς αυτόν τον άνθρωπο να λέει, φίλε, εγώ ανέλαβα 6 μήνες και το τελευταίο δεκαήμερο αυτά που δεν κάναμε άλλοι 100 χρόνια τα κάνω. Τα έχω κάνει. Άμα σου έλεγα αυτό το πράγμα και ήμουν ο γκόμενός σου, γκόμενά σου. Τι θα έλεγες για μένα, ρε φίλε, μου ήμουν ταφητικό σου, διπλανό σου. Τι νούμερο είναι αυτό, δεν θα έλεγες. Αυτός ο τύπος που μου λέει αυτά τα πράγματα, πόσο με κοροϊδεύει, πόσο με θεωρεί γελίο για να μου παρουσιάζεται με τόση αυταρέσκεια για την αποτελεσματικότητά του. Αυτό λοιπόν που κάνει ο Μητσοτάκης και που το διαβάζουν και τον βάζουν να το πει από πίσω 15 επιστήμονες, γιατί δεν ξέρει να πείτε το όνομά του, φαντάζομαι. Ο κόσμος να το πάρει του Μητσοτάκη, να το κάνει του Αποστόλη, του Γιάννη, του Δημήτρη, τη Μαρία, τη διπλανή του, να ακούσει αυτά που του λέει και να καταλάβει. Πόσο μαλάκα το θεωρούνε. Αυτό ρε φίλε. Αυτό περίμενε δηλαδή, μάλιστα κατάλαβα. Έλα, γεια. Έλα, γεια. Έλα, ο ναυτικός είμαι που σε περνώ. Ναύτη, καλέ, ναύτη. Κουνιούνται οι βάρκες. Να σου πω, τη φοράς την κολαρίνα. Εννοείται. Και παίρνω και σειρά στο βαρέλι. Α, παίρνει σειρά στο βαρέλι. Ναι, παίρνω σειρά στο βαρέλι. Την ασπρίζει την πελαμάνα. Πα στο διάλογο, λέω εγώ. Καλέ, τη λιγαδούρα την έχεις δεμένη. Την έχω δεμένη τη λιγαδούρα. Μανάρι μου, εσύ λέγε. Το τι θεωρία συνωμοσία και μαλακία έχω ακούσει αυτές τις μέρες με αυτόν τον κορονοϊό. Καλέ, είναι τέλειο. Τέλειο. Hollywood ζούμε κάθε μέρα. Σενάρια. Τι μου είπανε χθες, το απίστευτο. Μου λέει, ξέρεις τι αυτοί την έχουν κυκλοφορήσει στην αρρώστια. αρρώστια. Του λέω γιατί. Μου λέει Κοράνι, κορονοϊός. Απίστευτο. Όπα, να το. Άρα, οι Τούρκοι. Πάλι οι Τούρκοι. Ναι, τα έχουμε πει αυτά. Και όταν το είπα, ρε μαλάκα, αφού το πρώτο τζαμί που έκλεισε ήταν στη Μέκα. Πρώτα τα τζαμιά κλείσανε, ρε, του λέω. Ναι, λέει, αυτά θα ανοίξουν τώρα. Λέει, εμείς θα την πιούμε την Πορτογαλάδα. Που δεν θα πάμε στην εκκλησία να σούμε τη λαμπάδα. Αυτό ακριβώς. Για να πούμε και το σωστό, μια και μαγειρεύουμε όλοι σπίτι, μια μαυροδάφνη και ένα αποτυχημένο ψωμί, όλοι το έχουμε σπίτι αυτή τη στιγμή. Καλά, σίγουρα. Θέλω να πω, άμα θες να κάνεις δουλίτσα, την κάνεις. Και ένα μπικ μπορεί να έχει να ανάψει εσύ από μόνος σου, ας πούμε. Έστω. Θέλεις μπικ στο 33-824. Αυτό και το κάτσεις και με το περσινό κέρι. Ούτε έξοδα μαλακίες, 15 μπάρμπι έχω στηβάξει με στο σπίτι. Μπάρμπι εννοώ, όχι τίποτα. Τέλος πάντων, ναι, έχω μερικές. Εδώ Ελληνοφρένεια. Της Πέμπτης, αλλά είναι Τετάρτη, μεγάλη Τετάρτη. Σε μια μεγάλη εβδομάδα. Και τα λοιπά. Αυτό το καλό που έχει ο κορονοϊός και όλα αυτά είναι ότι μάθαμε τους υπουργούς της κυβέρνησης. Ναι, τους ξέρουμε. Γνωρίσαμε λίγο την κυβέρνηση, όχι όλους. Τα σπίτια λίγο τους μάθαμε. Και τα σπίτια, ναι. Ναι. Τα σπίτια, τα γραφεία, αυτά μάθαμε. Ο Πέτσας, ας πούμε, στο σπίτι του έχει μια ελληνική σημαία και μια της Ευρώπης. Να είναι γραφείο. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι, επειδή βγαίνει τώρα live στην ΕΡΤ, ότι στο σπίτι του έχει από πίσω μια σημαία και μια σημαία της Ευρώπης και μια ελληνική. Γιατί μπορεί να είναι δίπλα από το σκρίνιο, να τα έχει. Είναι τσουτάρι. Αυτό που σου λέω εγώ, να κάνεις μια εταιρεία που να φτιάχνει φόντα. Φόντα. Για... Τελάρο. Έτοιμο, ναι. Τελάρο για live μετάδοση. Ναι, ναι. Για δεξιό, για αριστερό. Κατάλαβε. Δεν ανάγκη να κάνω εκεί σημαία, μπορεί να ζωγραφιστεί η σημαία. Δεν έχει σημασία. Το φόντο έχει σημασία. Το φόντο, ναι. Έτσι κι αλλιώς ο φωτισμός είναι πάντα κακός, δεν πολύ φαίνονται όλα αυτά. Για πατριώτη. Θέλουμε να πούμε φόντο για πατριώτη. Φόντο για Σιριζέο. Μπράβο. Κάτι. Στο Σιριζέο τι θα είναι, κανένα φραπέ. Όχι, δεν ξέρω. Φθηνό. Καλά, ωραία, φρέντο. Α, εντάξει. Κάπου εκεί είναι. Γροθιέ, αγάπη μου, και αγροθιέ. Ναι. Εντάξει. Αλυσίδες να σπάνε. Ναι. Τι κάνει ο Σιριζέος. Τι δεν καταλαβαίνει. Ότι κάτι σπάει ο Σιριζέος, αλλά δεν σπάει αλυσίδες. Ναι, έχει ένα μήνυμα. Λοιπόν, λέει εδώ ο φίλος ακροατής στο site της Ελληνοφρένειας, το ελληνοφρένεια.net.gr. Ναι. Θέμα. Ρε, το οποίο θέμα είναι ίδιο και το σώμα μηνύματος. Δεν έχει σημασία. Αλλά του λέω και αυτό έτσι. Ρε Καλαμούκη, ο λοιμός δεν είναι αρρώστια μεταδοτική, ρε, αλλά πείνα. Έλεος. Φίλε, ο λοιμός με γιώτα. Είναι η πείνα. Γι' αυτό και το λιμοκτονό, λιμασμένος, λιμάρης που λέμε. Ο λοιμός με όμικρον γιώτα. Δεν ξέρουν όλοι τι γράφεται με όμικρον γιώτα. Ο λοιμός με όμικρον γιώτα είναι η νόσος. Mm. Στην αρχαία Αθήνα είχαμε λοιμό με όμικρον γιώτα. Ελληνική γλώσσα. Εντάξει. Όχι, γιατί το είπε με ύφος. Στην αρχαία Αθήνα. Το είπε με ύφος, γι' αυτό. Όχι, στη Νέα Αθήνα. Το διάβασα εγώ με ύφος, η αλήθεια είναι. Μπορεί να το πει πιο απλά. Ωραία. Mm. Βασίλης Λεβέντης. Και θανατηφόρα ασθένεια κιόλας. Όχι απλά ναι. Ότι πέρασε ένα λοιμό. Όχι. Πήγε ένα μήνα. Με γονάτισε. Δεν είναι μαγουλάδες. Ναι. Ο Βασίλης Λεβέντης κάνει μόνος του εκεί ιντερνετικές εκπομπές. Τι να κάνει, τα κανάλια δεν τον καλούνε. 30 τον βλέπανε χτες. Καλή. Τι καλή, 30 άτομα. Έχει ξεπέσει πολύ ο πρόεδρος. Πόσο να είναι. Εδώ στις εποχές που. Δεν το κάνουμε σαν τον Πετρετζίκη που ξεκινάει και λέει: άμα δεν μαζευτούμε 1000 άτομα. 10.000 άτομα δεν ξεκινά το ψωμί. Ξεκινάει τη συνταγή. Δεν τρώμε ψωμί μέχρι να μαζευτούν επειδή ο άλλος κολοπαράει. Είναι τηλέφω... στην τουαλέτα. Άντε, αγάπη μου, σήκω, βγες, ξεκινάει ο Άκης. Στου φίλου μα, βγείτε όλοι, μπείτε στον Άκη. Γιατί αν δεν έχει 10.000 δεν κάνει τη συνταγή. Το βλέπα προχθές και περιμένουμε να μαζευτούν 10.000. Να κάνει το κουλούρι Θεσσαλονίκη. Όχι, τσουρέκι. Τσουρέκι έκανε. Τσουρέκι μα τα κάνει άλλο που δεν ερχόταν. Και ο Άκη μα τα κάνει τσουρέκι. Ποια μέρα κάνουμε τσουρέκι. Είναι όποια μέρα να είναι. Πέμπτην τα αυγά. Πέμπτην αυγά. Φαντάζομαι απαγορεύεται να κάνεις κάτι άλλο ή μπορείς. Σήμερα κάνεις τσουρέκι, έχει κάτι άλλο. Εσύ κάνει, επειδή θα το ξεκινήσεις σήμερα, θα το τελειώσεις αύριο. Πρέπει να ξεκουραστεί η ζύμη. Γι' αυτό. Για μένα. Ναι. Αυτοί που είναι κουρασμένοι. Βάζει τη ζύμη δίπλα εκεί στο κρεβάτι και πάει και ξεκουράζεται μαζί. Κοιμήσου, Αγγελούδη. Ναι. Ζύμη. Ζύμη λέγεται. Ζύμη. Εγώ Αγγελούδη λέω. Εντάξει, λοιπόν. Ο Βασίλης Λεβέντης, κάνει την ιντερνετική εκπομπή και μιλάει για. Τον ίδιο, για το λαό και για αυτά που περιμένουμε να ακούσουμε από τον Βασίλη Λεβέντη. Τώρα αν υπάρχει ένας Βασίλης Λεβέντης και απλά το λέει, αν υπάρχει ένας Βασίλης Λεβέντης, ποια αξία έχει. Αξία θα είχε αν ο λαός ήταν αρκετά ευφυής και ψήφισε τον Βασίλη Λεβέντη. Εκεί θα βλέπαμε. Αλλά είναι ηλίθιος ο λαός. Δεν έχει άδικο τώρα σε αυτό το σημείο. Σε αυτό δεν μια φορά υπήρξε έξυπνος ο λαός την προηγούμενη τετραετία. Το 2015 και έβγαλε τον Βασίλη Λεβέντη και πόσα έχουμε ζήσει. Εδώ εμείς ως εκπομπή δεν έχουμε αποφεληθεί. Οι ακροατές που ακούνε την εκπομπή. Να πηγαίνει ο Λεβέντης να κλαίει για τα καρπούζια. Να κλαίει γιατί επειδή πειρέτησε σαλαμίνα. Επειδή λέξει τη λέξη καβάλα. Μόλις είχε στην καβάλα. Στην Πάτρα έκλαψε επειδή ήταν στην Πάτρα. Για τη λέξη Πάτρα μόνο. Για την Πάτρα, ναι. Θέλω να πω, χάσαμε και εδώ τα λέει πολύ σωστά και να ένα ηγέτη που τολμάει να πει τον ελληνικό λαό ηλίθιο. Δεν τον λέει. Δεν είστε φύς. Αν ήταν φύς, θα έχει βγάλει το Λεβέντη. Καλά, το λέει πάνω κάτω και ο Μητσοτάκης ο Χαρδαλιάς κάθε απόγευμα. Ότι στο Λιλίθι και φταίνε και τα λοιπά. Δεν φταίει κανείς άλλος, φταίει ο κόσμος μόνο. Αλλιώς. Αλλιώς, ναι, αλλιώς. Δεν το λένε έξω τα δόντια. Το λέει επειδή έχουν επικοινωνιολόγους, το λένε κάπως διαφορετικά. Υπάρχει και ένας ακόμη Βασίλης Λεβέντης. Γιατί μπορεί να είναι μη ευφύης ο ελληνικός λαός, αλλά περιμένει από αυτόν τον λαό μεγάλα πράγματα. Γι' αυτό η ώρα η μεγάλη που όλες οι υγιείς δυνάμεις του τόπου θα ενωθούν υπό την ένωση κεντρών για να ξαναφτιάξουμε την Ελλάδα πλησιάζει. Από τα βάθη της καρδιάς μου στέλνω σε όλους τα χρόνια πολλά για τις Άγιες ημέρες του Πάσχα. Χρόνια πολλά σε όλους. Αλλά στην Ελλάδα του αύριο θα είμαστε ασυμβίβαστοι. Κάτσε να υπάρχετε πρώτα. Τώρα αυτό το delivery χρόνια πολλά κάνει. Ναι, επιτρέπεται. Δεν είναι ταχυδρομική, είναι ό,τι να είναι. Αυγά πώς θα τους γκρίσουμε φέτος. Skype. Πώς τις οθόνες. Ό,τι σπάει. Θα σπάσει σίγουρα το αυγό σου. Η οθόνη σίγουρα. Η οθόνη δεν σπάει, το αυγό σπάει. Θα σπάσει και τον δύο όμως το αυγό. Ο άλλος μπορεί να έχει ξύλινο. Και να σπάσει η οθόνη. Το ξέρεις, δεν το ξέρεις. Έτσι θα γίνουν τα τσουγκρίσματα φέτος. Άρα δεν υπάρχει λόγος να βάψουμε πολλά. Ναι. Τέσσερα. Ένα με κάθε μέλος της οικογένειας. Θα βάλεις την πογιά, βάψε ρε παιδί μου. Πόσο να βάψω. Τώρα βάφω και ένα τύφαμα είναι. Μπορεί να σου σπάσει και ένα. Τα βάφεις με κρεμμύδι ή τα βάφεις με τη βαφή Ανατολή. Τι βάζεις. Δεν βάφω. Γυαλιστικό δεν περνάς. Δεν το έχω κάνει ποτέ. Δεν το ξέρω. Τα τρώω, μου αρέσουν. Είναι επειδή είναι κόκκινο, λέω, πως έχεις μια έφεση. Ναι, επίσης δεν μου αρέσουν τα μπλε, τα πράσινα, τα κίτρινα, όλα αυτά δεν μου αρέσουν. Α, σιγά μη σ' άρεσαν τα μπλε, τα πράσινα και τα κίτρινα, βέβαια. Παραδοσιακό. Αυτό είναι το σωστό. Μα το κόκκινο είναι ωραίο χρώμα. Δεν χρειάζεται να το τροποποιεί κανεί ούτε να το αλλάζει. Σωστό. Δεν είναι τυχαίο που είναι το πιο αγαπητό, δεν είναι τυχαίο ότι η Coca-Cola έχει κόκκινο. Δεν είναι τυχαίο ότι η Επανάσταση έχει κόκκινο. Είδε τι ώρα που τα φέρνουν. Ολυμπιακό. Το σύμβολο του καπιταλισμού και η Επανάσταση έχει κόκκινο. Ολυμπιακά. Από εκεί πέρα 100 εκατομμύρια τύποι έχουν κόκκινο και εγκαταστάσει. Το σήμα των παραπολιτικών, να το βλέπω τώρα. Και αυτό κόκκινο, μπράβο. Ναι, δεν γράφει τίποτα. 901 σε κόκκινο. Σε κόκκινο, μπράβο. Και πριν που ήταν 902 πάλι σε κόκκινο. Το λαμπάκι ήταν. Που ανάβουμε, που μιλάμε, είναι επίση κόκκινο. Το φανάρι. Φανάρι. Στον δρόμο. Είναι και πράσινο όμως. Το κόκκινο κοιτάω εγώ. Με τι περνάμε. Έχει δίκιο γιατί το άλλο είναι δεδομένο θα περάσει. Το άλλο το ξέρει. Το άλλο για τις άλλες μέρες που δεν έχει κόσμο. Που έχει πολύ κόσμο μάλλον. Τώρα που δεν έχει κόσμο, τώρα κάνουμε ό,τι θέλουμε. Τι νόημα έχει το φανάρι, κάθομαι μόνος μου. Γαϊτάνο, ακούμε σχεδόν κάθε μέρα από αυτή την εκπομπή και είμαστε πολύ περήφανοι. Καλά, τέτοιες μέρες είναι δυνατόν να ακούμε. Ναι. Και ακούμε επειδή δεν ακούμε στις εκκλησίες. Μπράβο, γι' αυτό λοιπόν θα τον ακούσουμε τώρα να τραγουδάει. Ένα τραγούδι εμβληματικό. Τι θα πει. Γεια, ακού. Μία το απόγευμα και μία το βράδυ. Μια συντροφιά, μια συννεφιά. Υπομονή. Και μένουμε σπίτι όσο περισσότερο μπορούμε. Υπομονή. Εάν δείξουμε υπομονή. Υπομονή. Αν υπομονή. Και από αύριο ο ουρανός. Και δεν περνάει ούτε κοροναϊός, ούτε ιώσεις γρήπης, ούτε ιώσεις τίποτα. Ο ουρανός θα είναι γαλάζιος και πάλι. Απ' το βορειά ως το πιο νότια κρογιάλι. Μια λεμονιά καθίζει στη γειτονιά. Ο ουρανός θα είναι πιο γαλανός και ο ήλιος πιο φωτεινός. Γαϊτάνος. Καλά πήγε. Καλά πήγε. Σκοτώθηκαν 100 στα Ιράκ. Εντάξει. Πέφτανε βαρέλωτα πιστόλια. Από το να πεθάνουν από το τέτοιο. Καλύτερα, όχι, καλύτερα από βαρέλωτα. Δεν το συζητάμε. Λέει εδώ ο Στέφανος από την Ηλιούπολη. Μήνυμα φόντα για Σιριζέους. Κάνει πρόταση επειδή λέγαμε. Η Γκουέρνικα. Α, επειδή είναι μπορούσε. Το αποτέλεσμα τη πολιτική του. Θα μπορούσε. Τα 4,5 χρόνια ενώ προσπάθησαν να μα βγάλουν από τα μνημόνια. Πάρα που μα έβγαλε ο Τσίπρας, θα ξαναμπούμε σε μνημόνια. Αυτό δεν μπορώ να το χωνέψω. Ούτε εγώ. Και ήταν όλο προγραμματισμένο τόσο. Τόσο καλά πήγαινε. Τόσο να πετάξουμε στα λιβάδια τα ρούχα μα και να εξηγηθούμε ολόγυμνοι. 1,5 χρόνο ζήσαμε χωρί μνημόνιο. Μπήκαμε σε καραντίνε, σε πανδημίε. Αυτό ο λαό δεν μπορεί χωρί μνημόνιο. Μέχρι και πανδημία του ήρθε. Αν δεν έχει δυνάστη, αφού μάθαμε δυνάστη. 400 χρόνια δεν φεύγουν έτσι εύκολα από πάνω. Ναι, έχεις ένα... Έχουμε μάθει αλλιώς. Τι να κάνουμε. Το know-how, ναι. Έχεις καθόλου δίκιο σε αυτό. Είναι αυτή η φράση. Είναι μια χαζή φράση που λένε όλοι ότι έχει μάθει ο Έλληνας. Ναι, το... βέβαια, είναι αλλιώς. Το εθνικό κεφάλαιο είχε γενέθλια και επανεμφανίστηκε. Ποιο απ' όλα. Ποιο είναι το εθνικό κεφάλαιο. Αρχίσω, Καραμαλής. Βέβαια. Τον είδες με μουσι. Καλέ. Ό,τι καλύτερο. Δεν είδες φωτογραφία. Σα σκόρπια διαδήλωση ήταν αυτό το μουσι. Τι ήταν αυτό. Έχει πράγμα. Λόγω καραντίνας, έχει να ξυριστεί. Τα βιώνει, ξέρουμε όλοι, το Καραμαλής τα βιώνει πολύ βαριά τα πράγματα. Τον είδαμε ως πρωθυπουργό, τον βλέπουμε. Τα σωματοποιεί όλα αυτά, τα παίρνει μέσα του. Ό,τι είναι στο τραπέζι. Λοιπόν, είναι με μουσι, είναι, έχει αφήσει μουσι. Παίρνει ηρεμιστικά, πιστεύεις. Όχι, όχι, δεν με νοιάζει με αυτό. Τον είδες λίγο το βλέμμα που είχε μια κατάθλα. Το βλέμμα ήταν ίδιο και όταν ήταν. Και όταν ίδιο ήταν. Και το αλλά βράδυ τώρα τον λες λίγο παρατημένο, λίγο παραδομένο. Και το βράδυ που έγινε πρωθυπουργός, το ίδιο βλέμμα ήταν. Δεν σου κάνει σε καταστολή. Είναι με μουσι. Έτσι πως τον είδες. Καλά, το ίδιο. Φωτογραφία ήταν. Καταστολή με μουσι. Φωτογραφία ήταν. Τι θα χορεύει. Στατικό. Μια ζωντάνια, κάτι. Κρέμονται κάτι προγούλια, μια γουρουνότριχα από εδώ. Τι είναι αυτό. Όλοι έχουμε... Και μου έβαλε το Navy, το μπλουζάκι, τάχα τη, ό,τι. Ό,τι βρήκε. Ό,τι τρώμε έχουμε... το γουρνόπουλο και στα άσπρα έχουμε το τέτοιο. Έχουμε το λάδι όλοι. Και στα μαύρα σκουπιζόμαστε, μη φαίνεται. Ποιο τα κάνει αυτά. Όταν φορά ναυτικό, τι κάνει. Σκουπίζει. Το ρηγέ, το ναυτικό, το άσπρο. Δεν έχω φορέσει. Ποιο φοράει ναυτικό. Στα καλά καθούμενα. Τα λάδια. Θα ντυθώ ναύτη. Αυτό λέω κι εγώ. Δίθιο Καραμαλή ναύτη στα καλά καθούμενα. Μιλά σήμερα σε ένα λαό, δεν ξέρω να το ακούσει. Μιλά σε ένα λαό. Όχι εσύ. Μιλά για τον ναύτη, κάτι μιλάτε με ένα ναύτη. Α, ναι, με ένα ναύτη. Νομίζω στο επόμενο, αν δεν το ακούσαμε. Του λέω για την Πελαμάνα, την Λιβαδούρα, όλα αυτά. Αυτά. Την Κολαρίνα. Ναι, θα τα ακούσουμε μετά όταν έρθει η ώρα. Κάνω spoiler. Μετά το Γαϊτάνο. Προοικονομία κάνουμε, σκηνοθεσία. Hello. Ναι, οκ. Μετά το Γαϊτάνο. Δεν βλέπει Κάζα δε Παπέλ. Συγγνώμη, όχι, θα το συζητήσω. Το έχω δει, το έχω δει όλο. Έχει δει το Κάζα δε Παπέλ. Ωραία. Δεν σου λέει τι έγινε πριν, το λέει μετά. Στο τελευταίο επεισόδιο αυτού του κύκλου το έκανε με πολύ ωραίο τρόπο. Πρέπει να πω. Έχουν πάει πολύ μπροστά οι Ισπανοί, σε αυτό ειδικά. Λοιπόν, συγγνώμη, τα γενέθλια τη Νατάσα, τώρα βλέπω την Τούρτα. Ναι, τη Νατάσα ήταν τα γενέθλια και βγάλαμε φωτογραφία με τα παιδιά. Ναι, και έχει, μένουμε σπίτι, λέει, να τα εκατοστήσει η Νατάσα. Η Τούρτα γράφει, μένουμε σπίτι. Έχει... Τι μένουμε σπίτι, πότε φύγαμε από το σπίτι. Αυτά τα τελευταία 10 χρόνια δεν έχει φύγει από το σπίτι. Την έχει από παλιά αυτή την Τούρτα. Α, ίδια, έχει φωτογραφία που την κολλάει πάνω σε κάθε Τούρτα. Ο Καραμαλής έχει εφαρμόσει το μένουμε σπίτι πρώτο. Και όταν ήταν πρωθυπουργό, σπίτι έμενε. Πνευματικός. Γιατί ναι. Σωματικός ήταν στο Μαξίμου και διοικούσε μια χώρα ολόκληρη. Ο πρώτος που έβαλε τα μπουφάν του Χαρδαλιά. Ναι. Όπως θυμόμαστε. Με 27 Αυγούστου όμως. 27 Αυγούστου. Που είχε βάλει το. Και το πιο χοντρό του Χαρδαλιά. Το φόρεσε και Μάρτιο ο Χαρδαλιάς. Ναι. Αλλά ο άλλος το φόρεσε 27 Αυγούστου. Καλά, ο Χαρδαλιάς το βάζει και στον καμπινέ. Αν θυμάσαι. Το βλέπει, δεν το βγάζει ο πάντα. Καύσωνα τότε. Πιστεύεις ότι ο Χαρδαλιάς από μέσα έχει δέρμα κανονικά, είναι άνθρωπος ή άμα το βγάλεις είναι ρομπότ. Μια χαρά είναι ο Χαρδαλιάς και είσαι κακός, μη δεις κάποιον να εξυπηρετεί το λαό και να σώζει το λαό, αμέσως άγαλμα θα κάνουν στο Χαρδαλιά. Και στο Χαρδαλιά, όχι στο Τζιόδρα. Και στο Τζιόδρα σίγουρα. Στο Χαρδαλιά τι άγαλμα θα βάλουμε με τέτοια. Στο Βύρο, δεν να φτιάξει τη μύτη, δεν καταλαβαίνω. Θα φτιάξουμε. Να φτιάξει τη μύτη. Κάθε μέρα βγαίνει τηλεόραση. Δεν μπορεί να περιποιηθούν λίγο τηλεοπτικές προσωπικότητες χτίζουν. Τώρα. Έχουμε τραγούδι για να σε διακόψω από τον κατηφορό σου. Μα έχω τον Τζιόδρα σαν γερασμένο Μίστερ Μπίν. Τον Κυριάκου σαν τον νέο Μίστερ Μπίν. Και τον Χαρδαλιά, τον Αγρίκο, τον Βοσκό, που δεν μπορεί να φτιαχτεί, να βαφτεί σωστά. Συμπαθέστατη είναι. Ο Χαρδαλιά συμπαθέστατο. Δεν θα τους κρίνουμε εξωτερικά από το έργο και από αυτό που παράγει. Από το έργο λέω. Ο Χαρδαλιά συμπαθέστατο. Μα έχει κλείσει λίγο μέσα είναι η αλήθεια και το λέει με ένα υφάκι. Το ύφος, παιδί μου. Σαν να τον έχει έξω και να σέρνεται και τον έχει μεγαλύτερο από όλους μας. Το λέει με ένα υφάκι γιατί δεν μπορεί να λέει θα κλείσουν Μεγάλη Παρασκευή, δεν είναι αυτό και δεν ξέρουμε το Πάσχα τι θα γίνει. Αλλά άμα είναι για το καλό, το ανεχόμαστε. Τα Εξάρχεια κλείσανε. Αυτό με νοιάζει. Με καθαρίσανε με την ευκαιρία. Πάνω που λέγαμε μπορεί να πάει ο Φάνος ο Πλεύρης ελεύθερα τώρα. Πάνω που λέγαμε να ανοίξουν τα Εξάρχεια, ξανακλείσαν τα Εξάρχεια. Για κυβέρνηση με τίποτα. Έχουμε τραγούδι, αλλά είναι επανεκτέλεση. Νομίζω πάρα πολύ καλή. Είναι ωραίο και το τραγούδι. Ας ηρεμήσουμε λίγο από αυτά που έλεγες. 2-3 λεπτάκια. εκείνο το παλιό καιρό το καπηλιό μου για λασκαϊμός και τσικουδιά παρμένα μέσα στη καρδιά με το όνειρό μου. Κάθε μέρα από βραδείς που χιουτισμένος ο μπαρδής με το λαγούδο με το κρασί του στον όντα τον άμανε του να κέντα το κόσμο τούτο. Κι ο Σταύρος πέρα στη γωνιά που για δυο χίλια βυσσινιά τα σιγοπίνει παίρνει νερό σαν τραγούδι που το λαγούτο του βαρδί το πόνο σβήνει. Με κάθε χαραντή που λέγα ο ήλιος να νικεί στην αγκαλιά σου όνειρο βάρκα με παλιά να σεριανίζω το δουλειά με τα φιλιά σου. Σεριανίζω το δουνιά με τα φιλιά σου. Το σάλο μου βαρύ ήταν ψεύτικος μπορεί ο έρωτας σου πρώτο διαβάται στα στενά άλλοι είδαν μάτια κάστανα σαν τα δικά σου. Πώς να δικάσω μια ζωή και ένα αστέρι που τρέμω σβήνει στο ρυπωμένο καπηλιό ένα μου όνειρο παλιό έχει απομείνει στο ρυπωμένο. Θέλω να το πω ειλικρινά και έτσι το λέω. Ναι ρε παιδιά, δουλεύουμε όλη την ημέρα. Μα άμα μας φύγει καμιά κουβέντα, δεν λέω θα κάνουμε και τέλεια. Άνθρωποι είμαστε. Αλλά δεν μπορεί κανείς ρε παιδιά με να γνωρίσει το σπαθού μας. Και ακούω τώρα τα λυμπίζες από το κοινάλ και ανάλγη τους. Δηλαδή, εντάξει ας πούμε, κάπου ας μείνει στην πολιτική. Πρέπει να υπάρχει και κάποιο είδους μεγαλοψυχία και κάποιο είδους... Κάποιος πολιτισμός. Θέλω οι πολίτες να με κρίνουν δίκαια για αυτά που κάνω. Όλη την ημέρα δουλεύω, σκίζομαι, έχουμε λύσει πάρα πολλά προβλήματα πάρα πολλών ανθρώπων. Θέλω να το πω αυτό, γιατί εγώ πραγματικά, εγώ αντέχω γενικώς, έχω και γερά νεύρα, αλλά και σκάπες μη λες, ρε παιδάκι μου, τι ασχολείς με την πολιτική, αφού σαν τη χώρα καλή που πέντε θα ακούς. Ξανά το νου σας ρε μάλια. Μην τον χάσουμε γιατί δεν ξέρω τι νόημα θα έχει η πολιτική ζωή. Ο Ξανθόπουλος μεσημεριάτικα. Ο Ξανθόπουλος Αγγελικούλα. Μ' ακούς, Αγγελικούλα. Έτσι έλεγε. Ναι, ναι, τι έλεγε. Παρακάτω.